بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كدرس إليبيتا كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تلزمزية موضوع لا تعارض بين القدر والشرع، ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. هكونا مغنغان بين قدر aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala na sheria ambayo ndani yake kuna maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia hakuna mgongano baina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyakadiria maasi yawepo katika ulimwengu na kuwa yeye huchukia maasi. Na hii ni katika hali ya kuwarudi ahlul bid'a ambao walikwenda kwa kauli hiyo ya kuona kama kuna mgongano. Wengine wakati ya dosari wakasema kuna mgongano, na wengine kwa kuona huo mgongano hawawezi kuunganisha, wakaitakidi itikadi tofauti tofauti juu ya qadar. Na leo biidhnillahi ta'ala tutamalizia kuizungumzia qadar وموضوع لا تنافي بين إثبات القدر وإسناده أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم. هكونا مغنغان بين يكثبتش قدر نا كويجميز فيتينو كواجا كواواو ndio waliovifanya vile vitendo kwa uhakika na kwa khiari yao. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala: wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Na waja au viumbe ni wenye kutenda vitendo vyao kwa uhakika, na Allah ndiye muumba wa vitendo vyao. Wal abdu huwal mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru wal musalli wal saim. Na mja ndiye huyo huyo, weza kuwa ni mu'min au kafiri, au mwema au muovu, mwenye kusali, mwenye kufunga, wote ni waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walil ibadi qudratun ala a'malihim wa lahum iradatun. Na waja wana uwezo katika kile kitendo wanachokifanya, huwa wakifanya kwa kutaka wenyewe. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratahum wa iradatahum. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni muumba wao na ni muumba wa uwezo wao waliokuwa nao, na ni muumba wa matakwa yao waliokuwa nayo. Kama qala ta'ala: liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Qala: wa hadhihi ad-darajatu min al-qadari yukadhibu biha 'ammatul qadariyyati alladhina sammahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam majusa hadhihi al-umma ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب نهاية تقريز إن شاء الله تعالى كتك شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. قال العلامة الفوزان حفظه الله: أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن يبين أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع مراتبه السابقة وكون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم. شيخ الإسلام رحمه الله مذموني نمكسوديو يمننوياكي هابا نكتاك كتبين الشيكوة هابانا مغنغانو هكونا مغنغانو ووت بين يكثبتش قدر ومراتب يوتي ياكي منن تليواتنغوليا كويتاجا na kuwa waja hufanya vitendo vyao kwa khiari yao na hufanya vitendo vyao kwa kutaka kwao wala si kwa kulazimishwa. Wa qasduhu bihadha ar-raddu ala man za'ama anna ithbata dhalika yalzamu minhu tanaqub. Na makusudio ya maneno haya ni kuwarudi wale wanaodai kuwa kuthibitisha qadar kwa maratib yote manne na pia kusema kuwa mje iwafanya vitendo vyake mwenyewe kwa khiari yake ya lazimu kuwe na mgongano baina ya hivi vitu viwili. Haya ndiyo madai yao. Wa min thamma, na kujengea hayo katokea, dhahaba taifatun minhum ila alghuluwi fi ithbat alqadr hatta salabu alabda qudratahu wa ikhtiyarahu. Kuna pote katika ahlul bid'a wakatupa mipaka, kupita mipaka katika kuthibitisha qadar, wakafikia hadi ya kumpokonya mja uwezo wake na khiari yake. Bimaana qadar ndiyo inaumpeleka mja, na yule mja hana khiari yoyote, bali yeye kila anachokifanya amelazimishwa. Hii ni kaul ya pote katika mapote yaliyopotea katika qadar. Wadhahabati taifatu thaniyatu ila alghuluwi fi ithbati af'ali alibadi wa ikhtiyarihim hatta ja'aluhum humul khaliqina laha ولا تعلق لها بمشيئة الله ولا تدخل تحت قدرته. Na pote lingine ikawa ni kinyume, tarafay naqid, kinyume hao, likaenda pote la pili katika kupita mipaka, kuthibitisha kitendo cha mja na khiari yake, kufikia kumfanya yule mja kuwa yeye mwenyewe ndiye mwenye kuumba kitendo chake. Wala hakuna mafungamano baina ya kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala na kitendo cha huyu mja, na wala vitendo vya huyu mja haviingii chini ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuona hapa haya makundi mawili au mapote mawili, wengine walikimbia upande wa kushoto, wengine wakakimbia upande wa mashariki. Sisemi kulia watakuwa wako sawa. Hawa kushoto, hawa mashariki. Kule na hawa kule. Tukisema kushoto au kulia labda tutaona wako sawa, sio? Hawako huko kwa kulia pia. Wako kwingine. Kwa hivyo hawa walipothibitisha mpaka wakapita mipaka, na hawa wakakanusha mpaka kupita mipaka. ويقال للطائفة الأولى الجبرية. Pote la kwanza laitwa الجبرية. لأنهم يقولون إن العبد مجبر على ما يصدر منه لا اختيار له فيه. جبرية itikadia wasema mja amelazimishwa, mujbar, kwa kila kitendo kinachotokamana na yeye. Hana khiyari katika kitendo chake. Wa yuqalu litaifati thaniya alqadariyatu nufat. Na kipote cha pili chaitwa alqadariyatu nufat, liannahum yunfuna alqadar. Hawa wameikanusha na kuikataa qadar. Kwa hivyo haya mapote mawili, Jabriya wakathibitisha qadar, wakampokonya mja khiari na uwezo, na qadariya wakakanusha qadar, wakampa uwezo mja wa kufanya kile anachotaka bila ya kuingia katika uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول الشيخ رحمه الله والعباد فاعلون حقيقة نواجا ليواتند وفيتندو فياو كو حقيقة رد على الطائفة الأولى وهم الجبرية هابا نكوارود للبوت لمانزو أمبوني جبرية لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز. جبريل واسما مجيا سيمتند وكيتندو chake kwa uhakika ama kumwegemezea kile kitendo kuwa ni chake ni katika hali au katika mlango wa majaz, lakini si ukweli. Kwa hivyo Jabriya kikwao, ikiwa mtu atafanya kitendo kiovu, wasema si kwa kutaka kwake, amesukumwa katika kufanya ule uovu aliofanya. Na akifanya khairi pia amesukumwa kuifanya ile khairi si kwa kutaka kwake. Hii ndio itikadi yao. Lakini katika maisha yao itikadi kama hii hawaikubali. Kikweli eh? Hawaikubali. Tuseme kwa mfano Jabri amekaa, ukaja pale ukamzaba kofi kwenye uso wake, akakwambia mbona wanipiga? Akwambia si kwa kutaka kwangu, ninalazimishwa kuja kukupiga wewe makofi leo, ninalazimishwa kupiga wewe makofi tu leo, sina mahali pa kwenda, mimi ninaletwa hapa nikasema makofi wewe mpaka mmalize kisha nitaondolewa hapa. Atakubali? Yeye atakubali? Hawezi kukubali. Sasa lakini si ndio itikadi yako wewe? Wewe si ni Jabri? Al-Jabri yaعتقد hakadha, kuwa mja amelazimishwa katika vitendo vyake si kwa kutaka kwake. Kwa hivyo katika maisha yao hii itikadi yenyewe hawaikubali. Hawaikubali kabisa. Kwa hivyo ukija wewe kwa mfano ameweka chakula chake atakakula, kisha ukajifanya zombi wewe, waja tu hivi hivi, waja kisha ukaibeba ile sinia, unani baba analazimishwa hivi ndanayo, atakubali? Wallahi mayakbali, mayakbali. Mbona tena? Ambia sikutaka kwangu, ina lazimishwa mbebe sinia yako usile lewe, na yeye abakia lazimishwa baki, sio? Hii itikadi chafu sana, wala haingia ataka ukile mtoto mdogo, hawezi kukubali. Lakini kuna watu wazima yunadhirun an hadhi al-aqida, ati mtu anketi atetee itikadi kama hii. قال شيخ الإسلام قال الشيخ الفوزان وقوله والله خالقهم وخالق أفعالهم رد على الطائفة الثانية القدرية. الله ndiye muumba wa viumbe wake na ndiye muumba wa vitendo vyao wanavyofanya. Na hapa kuna kuwarudi kundi la pili ambao ni qadariya, لأنهم القدرية النفاة، لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها استقلالا دون مشيئة الله وتقديره لها. القدرية النفاة ووسمكوا الله كومبا vitendo vya huyu mja, bali hawa waja ndio waliumba wenyewe kwa binafsi yao vitendo vyao pasi na Allah kutaka lile jambo na pasi na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kuna mambo yafanyika katika ulimwengu ambayo Allah hayataki kwa kauli ya nani? Ya al-qadariyatun nufa. Kwa kuna mambo yajiri katika ulimwengu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hataki yajiri, lakini atafanya nini na waja wana nguvu ya kufanya wanachokitaka kwa itikadi ya nani? القدرية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة, رد على الجبرية. أبا أورولتنا الجبرية تميليو الجبرية نوالي ونويتكيدي كوا مجا هنا خياري كتك كتين ونشكفاني بل يسكوموا. أي ليس العباد بمجبرين على تلك الأعمال ونادامها وكلزميش وكتك كفاني عمليزي ونزفاني, لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها. لو كما ingelikuwa ni wakulazimishwa ilikuwa hawasifi kusifiwa kwa ile sifa ya kile kitendo walichokifanya. لأن فعل المجبر لا ينسب إليه, kitendo cha aliyelazimishwa hanasibishiwi nacho kwa sababu amelazimishwa si kwa khiari yake. Hata katika maisha ya kawaida mwanadamu yufahamu kitendo gani amelazimishwa na kitendo gani amekifanya kwa khiari yake. Kwa mfano mtu akafanya kazi ambayo si nzuri, kazi ikatoka vibaya, mtu akamfuata akamwambia mbona ulifanya hivi, sema hii sikutaka kwangu, nimelazimishwa nifanye hivi. Nafanya, ukitaka muulize yule pale alinilazimisha, sio? Kwa hivyo hakubali kunasibishiwa kitu ambacho amekifanya kwa mikono yake, lakini amefanya nini? Amelazimishwa. Kwa hivyo haiwezekani mtu kusifiwa na sifa ambayo amelazimishwa yeye kuifanya, sababu si yake ile, amefanya si kwa khiari yake. Na hili ni jambo ambalo lafahamika. لأن فعل المجبر لا ينسب إليه ولا يصف به ولا يستحق عليه الثواب أو العقاب. انتوا كده زميشوا هستحق كواذبيوا ولا كليبوا كده كتينو كسابوا سيكو كتاكا كواكي. تشكولي مفانو منجين أما تشكولي ومتو أما يسي مسلام كمفانو أكلازميشوا سواليوا watu swali vipi hivi, akaanza kainama akasimama akamaliza, atalipo kwa swala yake kwa kuswali ile swala mwanzo umeswali, asla ni yeye si muislamu na amelazimishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haisabiki kuwa mfanya nini, answali si kwa khiari yake. Na mwingine ni muislamu lakini akalazimishwa kutamka neno la kufru, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kwa hivyo akilazimishwa si kwa kutaka kwake akatamka neno la kufuru, je ataadhibiwa kwa kutamka neno lile? La, haadhibiwi kwa sababu si kwa kutaka kwake amelazimishwa, ametenzwa nguvu, ya useme ya utauawa. Yategemea, kuna wengine wana imani zenye nguvu akasubiri katika hali kama ile mpaka kauawa wala hajaya, na kuna wengine madhaifu lakini ndani ya moyo wake imani iko, isipokuwa atatamka lile neno la kufur ili ajiokoe katika ile hali aliyokuwa nayo, ajitoe katika ile hali. Katika hali kama hii huyo mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe kwa sababu si kwa khiari yake, na hili ni jambo ambalo lafahamika. وقوله والله خالقهم وخالق قدرتهم رد على القدرية النفاة, حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته. شيخ الإسلام سيمنا الله سبحانه وتعالى نمومبا وفيوم بواك نمومبا وأولئ ويزوا ليكوناه. هابا كنك وروري قدرية النفات, wao wadai kuwa waja huumba wenyewe vitendo vyao bila ya kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kukadiria Allah subhanahu wa ta'ala kama sabaka, kama tulivyotangulia kutaja. Thumma stadalla shaykhu fi ar-raddi 'ala at-ta'ifatayn biqawlihi ta'ala liman sha'a minkum an yastaqim وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تزام قرآن هل في أجاب كتك هزي آمبيلي وردي وها وطوت وويلي كتك أهل البدع. فقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فيه الرد على الجبرية. لمن شاء منكم أن يستقيم هابا كثبتشوى خياري أمجا أنا يتاكا أتنيوكا تفوتنجيه لنيوكا هابا كنا كواروري جبرية أمبا وسيما أمجا هانا نيني هانا خياري نهابا الله أثبتشا كوا أمجا أنا خيارياك لأنه أثبت للعباد مشيئة وهم يقولون لا مشيئة لهم. الله أمثبتشا كوا أمجا أنا خياري نانا متقواك منيو wakati ambapo Jabriya wamempokonya mja khiari. Wa qawluhu wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin fihi ar-raddu ala al-qadariyyati al-qa'ilina bi anna mashi'ata al-'abdi mustaqillatun bi ijadi al-fi'li min ghayri tawaqqufin ala mashi'ati Allah wa hadha batilun لأن الله علق مشيئة العباد على مشيئته سبحانه وربطها بها نكتك آهية فيه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كذلكي وكنا جامو أمري تشاقو وتكا كلفانيا وخيارياكو منيه بيا هديو مبكا تكا بتكناني الله سبحانه وتعالى. Na hapa kuna kuwarudi kadaria wanaosema kuwa matakwa ya mja ni yake yeye mwenyewe, aumba kitendo chake mwenyewe bila ya kuwepo ndani yake matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ni la batil, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha matakwa ya mja na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyafunganisha haya wachani. Kwa hivyo hakuna kitakachotendeka katika huu ulimwengu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaka yeye kitendeke. Lau kama hataki wasingefanya. Hata kufru wanayofanya na maasi wanayofanya, Allah subhanahu wa ta'ala yakul walau shaa Allahu ma fa'aluhu. Lau kama angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala wasingefanya. Lakini kila anachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kiwepo, iwe ni mtihani. Nafikiri iliko wazi. Tayyib. Qawluhu wa hadhihi darajatu min al-qadar wa hiya umumu mashi'atihi wa iradatihi li kulli shay'in wa umumu khalqihi li kulli shay'in wa anna al-ibada fa'iluna haqiqatan wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alihim يكذب بها عامة القدرية النفات حيث يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سمع نهي درجة بتك قدر إيبه هي كوينيا ومتقوياك الله سبحانه وتعالى وكلا كيتو na kuenea kuumba kwake kwa kila kitu na kuwawaja wenyewe hufanya vile vitendo kwa khiari yao hakikatan na kuwa Allah ndiye muumba wao na muumba wa vitendo vyao. Hizi daraja hizi na hizi maratib au haya maratib yukadhibu biha ammatul qadariyati nufa, wengi katika hawa qadaria hupinga haya mambo au maratib haya huyapinga, wakadai kuwa mja huumba kitendo chake mwenyewe bila ya kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Alladhina sammahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam majusa hadhihi al-umma, wale ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita kuwa ni majusi wa huu umma. لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين هما النور والظلمة. مجوس وثبتيش كنا وومباجي وويل كنا مومباجي ونور نكنا مومباجي وكيزا يولي مومباجي ونور ويتكيدي كوا كوتوكانا نايه خيري نمومباجي وكيزا كوتوكانا نايه شاري. Kwa hivyo wakanasibisha kila kiza kiza kuwa ndani yake kuna nini? shari, na kila nur ndani yake kuna khairi. Mpo? Na ndio katika salamu zao, na hizi katika mana almanahil lafdhia, wao walikuwa kusalimiana sabah alkhair, mwingine ajibu sabah an-nur. Hii ni itikadi ya kimajusi, sabah alkhair, sabah an-nur, itikadi ya kimajusi. Ndio wanaoviona wakasema hii salamu muislamu ajaribu kujiepusha. Kaifa asbahta? Alhamdulillah, asbahna wa asbaha almulku lillah, asbahna bi khair. Lakini asbaha alkhair, asbaha an-nur as-surur, ongezea juu. Ha, jamaa uona amekipata kisasa. Allah musta'an. Fayaquluna inna alkhaira min fi'li an-nur. Maana asbaha alkhair, asbaha an-nur, kama wanavyoitakidi wao. Wasema khairi yatokana na kitendo cha nini? Cha nur. Wa sharra min fi'li dhulmati, na shari ni katika kitendo cha kiza. Fasaru thanawiyatan, waitakidi miungu wangapi? Wawili. Wa kadhalika haulai alqadariyatu ja'alu khaliqan ma'a Allahi, na hawa qadariya wakaitwa majusi al-umma. Kwa nini? Kwani wao pia wamejaalia kuna waumba wengine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Haithu za'amu anna al-ibada yakhluquna af'alahum biduni iradati Allahi wa mashiatihi, wao wathibitisha na kusema kuwa hakika mja huumba kitendo chake mwenyewe bila ya kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wamethibitisha kuwa Allah yuumba na pia mja yuumba. Wenye kuumba wangapi? Wawili. Bali yastaqilluna bi khalqiha, waje huumba wenyewe vitendo vyao. Walam yathbut anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam samahum majusa hadhihi al-umma لتأخر ظهوري مع وقت النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ما يجيء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة. ناي حديث يسمى شيخ الفوزان هيك ثبوته كمتوم صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة كساب ولكوجة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كفاريكي نما صحابة نينجي كتك آثار زي لزكوجة كواتجة بباء قدرية زاتو كمانا نما صحابة نتابعين كساب ما صحابة بعد ياو wale ambao waliishi umri kama kina Ibn Umar na Ibn Abbas, hawa waliwaona majusi. Ndio Ibn Abbas radhiallahu anhuma alipoambiwa kuwa wamezuka majua yatwani ya waqadaria, akasema awa qad faalu, washafanya hilo jambo la kukanusha nini? Qadar. Ni kana kwamba walikuwa wasubiri kuwa watatokea watu hawa ambao ni qadariya. Kisha akasoma ile aya inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, na kabla yake dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Akasema wallahi ma nazalat hadhihi alaya illa ila ala amthali haula, kwa mfano watu kama hawa. Wa qawluhu wa yaghlu fiha ay hadhihi ad-daraja min al-qadar, wal ghulu هو الزيادة في الشيء عن الحد المطلوب. يعني درجة هي قدر كنا والي ونوبيت ميباك. قوم من أهل الإثبات يعني فاعل يغلو. قوم من أهل الإثبات قوم نفاعل لكتين رجع يغلو. والمراد بهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله. هذا سمع ويغلو فيها قوم هي قوم نفاعل يكتين رجاء يغلو. والمراد بهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله. نابعنا كسوليو أن الجبرية أمباو سمع أمجا أمي لازميش وكتك فتين رغفاني حتى سلب العبد قدرته واختياره وكفكيا مبككم بكون يمجي خياري نكوهان ويز ولا هن خياري لازميش. فالأولون غلوا في إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة الله ولي ومانزو ومفني غلوك تكثبتيش كتين رجا مجي مبك وككتوها انجي متاكوى يا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوهم القدرة والاختيار. نالجبرية وكفني غلوك katika kukanusha kitendo cha mja mpaka kumpokonya uwezo na khiari, wakawa wafanya amelazimishwa kitendo chake. Wa qawluhu wa yukhrijuna an af'ali llahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha, jam'u hikmatin wa maslaha. Hikamaha ni wingi wa hikma, hikam, wa masalih ni jam'u ya maslaha. أي أن الجبرية أو أن الجبرية في مذهبهم هذا حينما نفوا أفعال العباد وسلبوهم القدرة والاختيار نفوا حكمة الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. هوا جبرية katika madhhabu yao haya walipokanusha kitendo cha mja wakampokonya na uwezo na khiari ni kuwa wamekanusha hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuamrisha na kukataza na kulipa thawabu na kuadhibu. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na kukataza. Kwa nini? Kwa sababu mja ana khiari, aweza kufanya maamrisho na kujiepusha na makatazo, au aweza kuyafanya yale makatazo, sababu ana khiari yake. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, ana khiari yake ya kuchagua kile anachokitaka. Lakini ajue kuwa anayefanya uovu atalipwa kwa uovu wake, na anayefanya wema atalipwa kulingana na wema wake. Faqalu, wao wakasema, innahu yuthibu au yuaqibu al-ibada ala ma laysa min fi'lihim wa ya'muruhum bima la yaqdiruna alayhi, fattahamu Allah bidh-dhulmi wal-'abath, ta'ala Allah 'amma yaquluna 'uluwan kabira. Jabriya wao wasema, Allah humlipa thawabu ama humuadhibu mja kwa jambo ambalo sio katika kitendo chao, na iwaamrisha na kuwakataza kwa mambo ambayo hawawezi kuyafanya wala kujiepusha nayo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa madai yao wamemtuhumu kuwa amewadhulumu waja wake na iwafanya mchezo, na Allah ametakasika kutokamana na uchafu kama huo wanaozungumza watu kama hao. Kwa hivyo hakuna mgongano baina ya qadar aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala na kuegemeza kile kitendo kwa yule mja kwa uhakika na kuwa akifanya kwa khiari yake. Na hapo ndipo tunapomalizia kuizungumzia al-imanu bil-qadar biidhnillahi ta'ala. Katika darasa itakayokuja tutaanza kuzungumzia haqiqatul iman وحكم مرتكب الكبيرة. فتعز بإذن الله تعالى موضوع مبيع. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.